जैसे फिजा के ये साजिशें हैं। तू है तो हर पल अब राहत है, जैसे फिजा की ये साजिशें। तेरी बातें मुलाकातें सताती है कई रातें। सजना वे इतना ना कर सावे, सजना वे सजना सजना वे इतना ना कर सावे, सजना वे सजना सजना वे सजना सजना।